ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีครับชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากทยวนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงภาษาพูดคล้ายๆกับคนภาคเหนือมากนะคนในหมู่บ้านแห่งนี้เขาไม่เรียกผีปอบว่าผีปอบแต่จะเรียกผีกะซึ่งผีกะของคนไทยยวนจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็คือผีกะหงอนแล้วก็ผีกะป่าผีกะหงอนนี่จะมีหงอนสีแดงอยู่ระหว่างท้ายทอยจนกระทั่งไปถึงก้นส่วนผีกะป่านี่จะอาศัยอยู่แต่ในป่าชอบเรียนเสียงคนที่เข้าไปในป่าบางทีจะมีแสงล่องลอยขึ้นลงไปบนต้นไม้ซึ่งผีกะป่านี่จะไม่นิยมกินคนหรือว่าเข้าสิงใครส่วนใหญ่จะชอบหลอกให้ตกใจกลัวเท่านั้นเองหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยมีผีกะอยู่หลายรายแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินข่าวผีกะเข้าสิงใครอีกเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนางพินได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนตายเธอบอกกับสามีว่าเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคล้ายๆกับเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างในสามีและลูกจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพอไปถึงกลางทางเธอก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพร้อมประสงค์เสียงอ๊อกอ๊อกและมีเลือดไหลออกจากปากและจมูกเป็นทางจากนั้นเธอก็สิ้นใจก่อนจะถึงมือหมอฝ่ายสามีกับลูกก็นำศพของเธอกลับไปไว้ที่วัดใกล้บ้านแทนคืนแรกของงานศพทำให้แขกที่มาร่วมงานตลอดทั้งพระสงฆ์ที่สวดอภิธรรมต่างขนหัวลุกกันโดยทั่วกันเนื่องจากมีนกเขาแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งบินมาจับอยู่บนฝาโลงอย่างไม่กลัวผู้คนผิดวิสัยนกที่หากินในตอนกลางคืนที่มักจะกลัวผู้คนและแสงสว่างก็ทำให้แขกต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาวันสุดท้ายก่อนที่จะประชุมเพลิงคือเผาศพสัปเหร่อของวัดได้เปิดโลงศพเพื่อให้ทางญาติได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากฝาโลงเปิดออกก็ทำให้ทุกคนต่างตกตะลึงพรึงเพริดไปตามๆกันเนื่องจากศพของนางพินมีหนอนจำนวนมากกำลังไต่ออกมาจากปากและจมูกของเธออย่างยั่วเยี้ยทำให้แขกบางคนถึงกับอ้วกแตกอ้วกแตนทุกคนต่างสงสัยกันว่ามีหนอนเข้าไปอยู่ในโลงศพตอนไหนแล้วทำไมมันถึงไม่ตายทั้งที่ศพถูกแช่แข็งอยู่ในโรงเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำถึงจุดเยือกแข็งมาตลอดและศพเพิ่งจะเก็บไว้แค่3คืนเท่านั้นนับว่าเป็นเรื่องแปลกที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนทีนี้มีเพื่อนบ้านของนางพินอยู่คนหนึ่งชื่อยายปุดหญิงชราเนี่ยอายุ70แล้วตั้งแต่ศพของนางพินตั้งอยู่ที่วัดยายปุดคนนี้กลับมีอาการหนาวสะท้านไปทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนจนต้องห่มผ้าตลอดเวลาทางญาติก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจดูอาการฝ่ายหมอหลังจากตรวจร่างกายอย่างละเอียดกลับไม่พบสาเหตุของคนป่วยอาการไข้ก็ไม่มีก็เลยให้ยามารับประทานแล้วกลับไปดูอาการที่บ้านอีก 2-3 วันหากไม่หายให้พากลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งแต่หลังจากเสร็จงานศพของนางพินอาการป่วยของยายปุดก็หายเป็นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับตั้งแต่นางพินเสียชีวิตลงไปยายปุดก็เริ่มจะมีอาการแปลกๆคือกลางวันจะไม่มีแรงเอาแต่นอนอยู่แต่ในห้องคล้ายๆกับคนไม่สบายแต่พอตกกลางคืนกลับมีอาการกระปรี้กระเปร่าเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรทำให้ลูกสาวคนโตที่อยู่บ้านใกล้กันต้องมานอนเป็นเพื่อนแม่ทุกคืนด้วยความเป็นห่วงคืนแรกขณะที่คนในบ้านกำลังนอนหลับลูกสาวคนโตได้ยินเสียงดังอยู่ในห้องครัวคล้ายเสียงคนกำลังดูดกินอะไรสักอย่างดังจ้วบจ้วบก็เลยลุกขึ้นไปดูพบยายปุดผู้เป็นแม่กำลังหาของกินอยู่คนเดียวจึงถามไปว่าแม่ทำอะไรอ่ะยายปุดหันมามองอย่างไม่พอใจแล้วก็บอกว่ากูหิวรุ่งเช้าเธอก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าแม่ของเธอมีอาการแปลกๆชอบหิวในเวลากลางคืนเพื่อนบ้านหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะยายปุดเนี่ยแก่ๆแล้วมักจะทำอะไรหลงๆลืมๆไปตามประสาคนชราถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนแก่ก็เลยไม่มีใครสนใจมากนักตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่ายายปุดนี่เป็นผีกะกลางดึกของคืนหนึ่งยายปุดได้ยินเสียงแพะร้องอย่างเจ็บปวดอยู่ข้างบ้านเนื่องจากมันเป็นแพะสาวที่กำลังเจ็บท้องใกล้จะคลอดเป็นครั้งแรกยายปุดก็ไม่รอช้ารีบลุกจากที่นอนไปยังคอกแพะทันทีขณะเดียวกันเจ้าของแพะก็ออกมาดูแพะเช่นเดียวกันทันทีที่เดินใกล้จะถึงคอกแพะ จ้าของแพะได้ยินเสียงดังจวบจวบคล้ายเสียงคนกำลังดูดกินอะไรสักอย่างก็รีบฉายไฟไปดูแต่แล้วก็ต้องตกใจจนไฟฉายแทบจะหล่นหลุดจากมือเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งกำลังก้มก้มเงยเงยอยู่ใกล้ๆแพะของแกฝ่ายผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็นแสงไฟก็รีบวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วแล้วทันใดนั้นเองเจ้าของแพะก็ได้ยินเสียงคนร้องโอ้ยอย่างชัดเจนเขาก็รีบวิ่งตามไปดูเห็นยายปุดกำลังยักแย่ยักยันอยู่กับพื้นขณะเดียวกันสุนัขของคนข้างบ้านตัวนึงก็พรวดเข้ามาพอดีมันก็กระโจนเข้ากัดยายปุดหญิงชราอย่างเอาเป็นเอาตายกว่าเจ้าของแพะจะหายตกตะลึงและช่วยเอาไว้ทันปรากฏว่ายายปุดได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อยฝ่ายยายปุดนอนรักษาตัวอยู่ไม่กี่วันกลางดึกคืนหนึ่งแกแอบหนีออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านอย่างเหลือเชื่อเนื่องจากระยะทางจากบ้านกับโรงพยาบาลอยู่ห่างไกลกันเกือบ20กิโลเมตรซ้ำยายปุดหญิงวัยชราหูตาก็ไม่มีไฟฉายก็ไม่มีแต่กลับสามารถเดินทางกลับมาบ้านคนเดียวได้อย่างปาฏิหาริย์ส่วนเหตุที่ยายปุดเจอดีก็เพราะเนื่องจากวิ่งไปถูกสายไฟฟ้าที่ชาวบ้านเขามักจะทำเอาไว้กั้นไม่ให้วัวเดินออกจากคอกในตอนกลางคืนซึ่งพื้นที่แถวนั้นนิยมเลี้ยงวัวนมกันเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านต่างก็เล่าขานกันไปต่างๆนานาด้านลุงมีสามีของยายปุดก็เริ่มจะเห็นความไม่ปกติของเมียทำให้มั่นใจว่ายายปุดจะต้องถูกผีเข้าอย่างแน่นอนแกก็เลยแอบไปขอน้ำมนต์จากวัดมาให้เมียกินทั้งยายปุดพอรู้ว่าเป็นน้ำมนต์แกก็ไม่ยอมกินอ้างว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมีหนำซ้ำยังเทน้ำมนต์ทิ้งต่อหน้าผัวทำให้ลุงมีถึงกับหัวเสียกลับไปขอน้ำมนต์จากวัดอีกครั้งพอมาถึงก็บังคับให้ยายปุดกินครั้งแรกๆยายปุดก็ทำท่าไม่ยอมกินแต่ในที่สุดก็ต้องยอมกินเพราะกลัวผัวจะทำร้ายครั้นพอน้ำมนต์เข้าปากยายปุดก็ร้องลั่นว่าร้อนร้อนขณะเดียวกันก็ทำให้ฟันจำนวนหนึ่งหลุดร่วงออกมาอย่างแปลกประหลาดลุงมีเห็นอย่างนั้นก็มั่นใจว่าภรรยาคู่ชีวิตอยู่ที่อยู่ด้วยกันมากว่า40ปีนี่ถูกผีเข้าอย่างแน่นอนแกก็ปรีเข้าไปจิกผมเมียจนหน้าหงายร้องถามไปอย่างไม่รีรอว่ามึงเป็นใครมาจากไหนมาเข้าร่างเมียกูได้ยังไงลุงมีไม่ถามเปล่าพร้อมกระชากผมยายปุดเวียงไปเวียงมาทำให้นางปุดกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดลุงมีก็สั่งให้เมียเงียบแต่ยายปุดคงไม่ได้ยินก็ถูกสามีตบปากไปหลายทีจนเลือดกบปากฝ่ายนางปุดรู้ว่าหมดทางหนีสู้แรงผัวไม่ได้ได้แต่ร้องไห้ยกมืออ้อนวอนขอชีวิตด้วยความที่รักเมียสงสารเมียลุงมีก็ยอมปล่อยมือในที่สุดแต่พอนึกขึ้นได้ว่าคนเฒ่าคนแก่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าผีกะที่เข้าสิงร่างคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะแอบไปหลบอยู่ที่จุดซ่อนเร้นหรือว่าของสงวนลุงมีก็ไม่รอช้าคว้าหมับเข้าที่ของสงวนยายปุดทันทีทำให้ยายปุดตกใจหน้าถอดสีรู้ดีว่าไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้อีกต่อไปเนื่องจากผัวกรรมของสงวนเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยในที่สุดยายปุดก็สารภาพความจริงที่เป็นความลับมาเกือบ50ปีให้สามีฟังทั้งน้ำตานองหน้าว่าก่อนที่แม่ของแกจะสิ้นใจเนี่ยแม่ให้กินน้ำในขันอยู่ครั้งหนึ่งด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเวลาล่วงมาถึงเกือบ20ปีหลังจากมีลูกคนที่5กับลุงมียายปุดก็เริ่มมีอาการผิดปกติคืออยากจะกินเลือดสดๆครั้งนั้นลูกชายคนเล็กถูกมีดบาดด้วยความสุกสนตามประสาเด็กแทนที่นางปุดจะหายาใส่แผลให้ลูกแต่นางปุดกลับดูดกินเลือดของลูกชายอย่างอร่อยอร่อยวันต่อมาก็แอบดูดกินอีกจนในที่สุดลูกชายคนเล็กได้เสียชีวิตลงไปคงจะเนื่องจากสูญเสียเลือดไปมากเล่ามาถึงตอนนี้ยายปุดถึงกับปล่อยโฮคล้ายจะสำนึกได้ขณะเดียวกันผีกะในร่างของยายปุดก็ยกมือไหว้อ้อนวอนขออย่าไล่แกไปไหนเพราะแกไม่มีที่จะอยู่และรับปากว่าจะออกจากร่างยายปุดแต่จะไม่ไปเข้าสิงใครอย่างเด็ดขาดลุงมีก็บอกว่ามึงอยู่กับกูมานานไม่เห็นมึงทำให้กูร่ำรวยสักทีแกก็จับของสงวนยายปุดขย่ำแรงมากขึ้นจนทำให้ผีกะในร่างยายปุดเริ่มหน้าเขียวเหงื่อไหลโซมเต็มหน้าเลยก็บอกว่าถ้าให้ฉันอยู่ฉันจะทำให้แกร่ำรวยลุงมีก็บอกมึงอย่าโกหกกูนะไม่งั้นกูเอามึงตายแกตะคอกใส่ผีรีบรับปากทันทีลุงมีถึงยอมปล่อยมือกลางดึกคืนนั้นยายปุดรีบสะกิดบอกสามีให้ซื้อหวย640ลุงมีดีใจกลัวลืมรีบหาสมุดปากกามาจดทันทีงวดนั้นลุงมีถูกหวยใต้ดินได้เงินหลายหมื่นบาท พองวดที่สองนี่ได้เป็นแสนการถูกหวยสองงวดติดกันทำให้ลุงมีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับกลายเป็นทุกขลาภขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปไม่รู้ว่าญาติแต่ชาติปางไหนต่างก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือไม่เว้นแต่ละวันจนในที่สุดลุงมีต้องปิดบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นนานเป็นเดือนยิ่งใกล้วันหวยออกจะมีคนเดินทางมาขอหวยกับลุงมีจนแน่นบ้านความลับเรื่องผีกะบอกหวยลุงมีกับยายปุ่นไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่ลูกของแกคนที่อยากถูกหวยต่างก็เล่ากันไปบางคนก็เป็นว่าเป็นผีจากต้นมะขามใหญ่หลังบ้านของแกบางคนก็บอกว่าแกมีของดีบางคนก็ว่าโชคมาถึงแกแล้วก็ว่ากันไปตามที่จะคิดกันวันหนึ่งหลานชายและหลานสะใภ้มาเยี่ยมสองตายายเช่นปกติพอยายปุดรู้ว่าหลานสะใภ้กำลังท้องอ่อนๆทำให้แกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้อุ้มเหลนตลอดเวลาที่หลานสะใภ้มาหาแกก็มักจะเอามือลูบท้องหลานสะใภ้ด้วยความเอ็นดูไม่กี่วันผ่านไปหลานสะใภ้ของแกแท้งลูกทำให้คนที่เป็นหลานชายและหลานสะใภ้ต่างก็เสียใจเป็นอย่างมากวันหนึ่งหลานทั้งคู่ก็ชวนกันไปทำบุญให้กับลูกที่เสียชีวิตไปพอพระรูปหนึ่งเห็นหน้าคนทั้งสองก็บอกว่าลูกน้อยของแกที่แท้งไปน่ะแท้จริงดวงยังไม่ถึงคาดแต่ต้องแท้งเพราะถูกผีกะผู้เป็นยายกินจนเสียชีวิตทำให้สองสามีภรรยาถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่เคยเล่าอะไรให้พระรูปนั้นฟังแม้แต่นิดเดียวอีกทั้งไม่เคยรู้มาก่อนว่ายายของตัวเองเป็นผีกะหรือว่าผีปอบจากนั้นก็รีบโทรศัพท์ไปเล่าให้แม่คือนางเอื้องซึ่งเป็นลูกของยายปุดฟังฝ่ายนางเอื้องได้ยินอย่างนั้นก็ไปถามนางปุดผู้เป็นแม่ทันทีครั้นพอถูกถามอย่างไม่ทันยั้งตัวตั้งตัวแบบนั้นก็ทำให้นางปุดเอาแต่ร้องไห้พร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกสาวฟังทำให้ลูกสาวถึงกับตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อเพิ่งจะรู้ว่าแม่ของตัวเองเป็นผีกะมานานแล้วด้วยความรักแม่อยากจะให้แม่หายจากการเป็นผีกะลูกสาวก็แอบไปหาพระรูปหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อมาทำการขับไล่ผีกะออกจากร่างของผู้เป็นแม่แต่ยังไม่ทันทำพิธีนางปุดก็ล้มป่วยลงไปก่อนและก่อนที่แกจะเสียชีวิตไปไม่กี่วันแกสั่งให้สามีเก็บทรัพย์ที่มีค่าของแกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเงินทองใส่ไปในหายใบหนึ่งไปฝังยังที่รับตาคนโดยแกให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งสืบทอดการเป็นผีกะจากแกส่วนใครอยากจะรู้ว่าลุงมีได้เก็บทรัพย์สินของมีค่าเหล่านั้นไปฝังไว้ที่ไหนอันนี้คงจะต้องตามไปถามลุงมีที่เมืองผีเป็นแน่เพราะว่าลุงมีแกก็เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับทุกหมู่บ้านของภาคเหนือตอนบนมักจะมีหมู่บ้านผีกะอยู่ทุกหนทุกแห่งในที่นี้จะกล่าวเฉพาะสองหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องผีกะหรือว่าผีปอบเท่านั้นหมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านแม่ตวมซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหมู่บ้านดอนชัยซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางหมู่บ้านดอนชัยในอดีตถือว่าเป็นหมู่บ้านหลังเขาที่อยู่ห่างความเจริญเนื่องจากถนนเข้าสู่หมู่บ้านก็ยังเป็นเพียงถนนทางเดินแคบๆรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้คนในหมู่บ้านแห่งนี้มีไม่ถึง30หลังคาเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำไร่ไถนาซ้ำมีฐานะยากจนอีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านก็อยู่กลางดอยจึงทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ตามความต้องการมากนักเพราะว่าเป็นที่ดอนไม่มีน้ำพอเพียงในการทำการเกษตรดังนั้นจึงทำให้ชาวบ้านอีกบางส่วนจะยึดอาชีพขอทานไปตามหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อยังชีพซึ่งการไปขอทานของคนในหมู่บ้านแห่งนี้จึงเป็นที่หวาดผวาของหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมากเพราะว่าการมาของพวกเขาแต่ละครั้งมักจะมีกลุ่มผีกะติดตามมาด้วยทุกครั้งซึ่งหากบ้านหลังใดไม่แสดงความเป็นมิตรหรือว่าไม่ยอมให้ทานพอตกค่ำหรือว่าตอนเย็นคนในบ้านหลังนั้นก็จะถูกผีกะเข้าสิงในทันทีซึ่งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีทั้งผีกะธรรมดาแล้วก็ผีกะหงอนรวมไปถึงผีกะยักษ์อีกด้วยเดือดร้อนถึงหมอผีต้องมาขับไล่ครั้นผีมันโดนทรมานหรือโดนข่มขู่มันก็จะเอ่ยปากว่าเป็นผีกะของใครที่ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านแม่ตวมแทบทุกครั้งซึ่งผีพวกนี้ไม่เคยหลาบจำบางครั้งไม่มีหมอผีมาทำการขับไล่ญาติของคนถูกผีเข้าจะรีบนำเครื่องเส้นสวงมาให้ผีกิน